بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. سورة يوسف کے دویم حالت یوسف علیہ السلام بیانی او پاغی کی اوسو اهم تعلیمات او هدایات. جداغی زیاد تعلق د دې دنیا د ژوند سره ده او د دې دنیا د یو خاندان سره ده. او دې زندګۍ کې چې الله رب العزت انسان ته کوم مهنتونه او مشقتونه مخې ته راولي، او بیا د هغې حل په ډېر لوی تدبیر سره او ډېر لوی فکر او سوچ سره نو دا مسائل پکې ذکر کوي. او دا حالت دویم د یوسف علیه السلام داو چې کله رونه خبر شو د خوب نه چې دا زه خوب یې لیدلې ډېر عجیب او غریب، هغه پاره حسد کې او دشمنی کې ترقی او اضافه را لاله. قرآن کریم با د دې دشمنی او د حسد انتها خي. چې غنور د عام خلقو دشمنی خو پرېږدا چې درونو هغه دشمنی کوم حد ته رسي، د هغې انتها او د هغې غایه به بیان کوي. قرآن کریم زکا په ابتدا کې ویلي دي لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، یقینا چشته ده په دې حالت یوسف علیہ السلام کې او درونو داغ کې ډیر عبرتونه او ډیر هدایتونه او ډیر تعلیمات د پاره دا خلکو چې سوال کوي آیات للسائلین. آیات یې ویل دي او ورسره سائلین ویل دي، او دې وضاحت به تحقیق طلبي چې د آیات نه سمرات دی، سائلین نه سمرات دی. او لقد کان ویل دي چې د ګرامر په لحاظ سره معنا دا کیږي چې او په خوا پکې عبرتونه او په خوا پکې نصیحتونه او په خوا پکې تعلیمات او اوس پکې نشته. لقد کان نه دا کان د استمرار معنا پیدا کوي، نو مطلب د قران دا دی چې څو پورې قران شته دی، دنیا شته دی، په دې واقعیا کې او په دې حالت کې به دا ضروری امور او دا اهم هدایت وی دا نه چې دا وخت سره بلکې تر قیامت پورې او په دې کې خپلې فائدې او د انسان د علم او د فهم د پاره پورا مقاصد په دې کې شته دی او دا به یې تر قیامت پورې د کانه مطلب د خبر یقین پیدا کول چې څوک پکې شک ونکي او بل د دې لپاره چې یو د قران قصه بیانولی او بل د خلقو قصه بیانولی دې کې ډېر فرق دی. د خلقو په کہانو کې او په قصو کې فائدہ نه وي بغیر د وخت ضایع کولونا، لیکن د قران په واقعه او په قصه کې ډېری فائدې کداغي تعلق د دنیا د ژوندګې پوری کو د آخرت پوری هغه کې به حدا او به انتها معلوماتي. د آیات نمراد یو معنا ده د الله قدرتونه، د الله د وحدانیت دلیلونه، څنګه چې قران نور زینو کې د اثبات د توحید د پاره ذکر کوي او د الله وحدانیت په ثابتوي، په دې واقعې د یوسف علی السلام کې هم ډیر دلیلونه دي د الله په وحدانیت باندې، ډیر دلیلونه دي د الله په قدرت باندې او د الله په حکمت باندې چې نورو واقعاتو کې هغه نشته. دویم د آیات نمراد جوابونه دي، لیکن هغه جوابونه دوه قسمه دي، یو چې مفسرین یې ذکر کوي چې سوال شو په هغه وخت کې دا یو سوال راوچت شو چې د بنی اسرائیلو اصل ملک خو شام او فلسطین دی، او دا موسی علیه السلام هم بنی اسرائیلو نو دې مصر ته څنګه نقل شو چې هلته د فرعون سره معرکه رااله. دا غي جواب پکشته کنا جوابونه. او دویم قسم جوابونه دا مطلب چې هر قسم سوال او اشکال ذهن کې پیدا کیږي د الله د وحدانیت په حق کې یا د پیغمبر پاک د رسالت په حق کې او د نبوت په حق کې، نو داغی پورا جوابونا پا دی صورت کشتا چاگی سر بداللہ وحدانیت دیر مضبوط شی او دیر تصدیق بیو شی، او دغا سید پیغمبر در رسالت دوالو مقصدین دو پارا دوالو عقیدو دو پارا پکی دیر مواد موجود دی. سائلین نمرات سوک دی نیو آدم فسرین و ماناو چه دغا سوال کون که ار سوک چیو که یهودو کبل سوکو چه دا سوال کلیو چه بنی اسرائیل سنگا دا شام نا مصر تا نقل شو، ناغا سائلین تی ناخلی، لیکن دا دیرا کمزور مانا دا. او اس قسم سو فیدا او سو سمرا او سو حکمت پا کنشتا. دویم مطلب د سائلین نا اغا خلق دی چیغی دا علم تگی وی طلبگار وی او دا شوق وی چی مونگا پلزان خپ وکڑے او دینی معلوماتم حاصل کڑے او قرآن او سنت کې زمونږ مهارت حاصل شوه. نو دا داسې خلقو لپاره په دې صورت کې ډېر آیات او ډېر معلومات او ډېر هدایات دي. پوری دنیا کې خلقی کنا ډېر چاغي دا شوق ساتي چې مونږ پاره خبره باندې ځان پوهې کړې او دارې خبرې پورا ابتدا او انتها معلوم کړې دي. تسائلین وي دا ډېر بهتر خلق دنیا کې. او دویم معنا د سائلین محتاج خلق دا معنا. سائلین محتاج خلق ولی غیر سائلین چی دی دا غید پارا پا قرآن کیس نشتا دا داغی زمانی نچراواخ لطروس پوری دنیا کی دو قسم خلقی سائلین او غیر سائلین. نکم خلقو کی چی دا علم تندی علم سر شوقی و محبت وی اغه په سائلینو کې راضی. نو قران د دغه خلقو د پاره الله نازل کړی دی او د دغه خلقو د پاره پکې ډیر زیات علوم او معارف یې خدیم. او یو غیر سائلین د دغه په نسبت باندې نه قران شته نه پکې علم شته نه پکې سفایده شته نه پکې هدایت شته نه پکې اصلاح شته. اخله بخلی دي کنه هغه بالکل قران ته حاجت نشته ضرورت نشته. اډیر سپک وته ګوري الله غواړي قران توم او قران والو توم بلکې نسبت د شر او فساد وته کوي. دا قران نوې وی دا شر پیدا کوي. الله وی دا غیده پاره پکې نشته لسائلین اگر خلق چې پاغي کې داغي زند دل دي زړه کې شعور شته او زړه کې زندګی شته زړه کې رڼا شته عقل یې شته دي صحیح فطرت والدي صحیح عقل والدي. قران الله غي دې پر نازل کړی هغه ته نه عبرت اغستې شي هغه ته نه معلومات کول شي. معلومات دغه دي چې بس په عقیده او عمل پی صحیح کی دیو جنبازی مفسرین و سروی چلی سائلین و غیر سائلین کسوک سائلین دیو کندی ہو قرآن کی ہدایات شتا فاغی ولی نی ذکر کری زکا اغیت نا ندی کنا حاصل ان کی اغیت فیدہ من ندی کنا مستفید ندی مستفید تینا صرف سائلین دی. نزکر دا آغی ایڈو ذکرونکو قرآن دا سکی کلا کلا یو طرف بیان کی او بل طرف پری دی تا دید پارا چی مقصود دا دی مقصود آغا ندی. و دا مطلب چی پا دی واقع دی یوسف علیہ السلام کی چی دا آغا درونو سراکم تعلق راغلی او کم مقابله راغلی و او د دنیا په لحاظ سره کمی لانجی او کمی اشکالات راغلی و نو داغی که آیات للسائلین ډیر حکمتنا عبرتنا دی دا خلق دو پاران چاگی محتاج ای علم تا اگی محتاج ای دین تا اگی محتاج ای معلوماتو تا ناگی که ارسر آلو پدی مانا سر سائلین دیر عام دے ار قسم سائلین روارزی. از قالو لیوسف و اخوه احب الى ابینا مننا و نحن عصبا. یاد کئی چیو ویرونو دو یوسف علیہ السلام پا خپل مینز کیم چی خام خادا یوسف او رور دو دا ډیر خواږ دي او ډیر محبوب دي. پلار زمونږ ته چې یعقوب علیہ السلام دی زمونږ نه هم او حال دا دی چې مونږ له یډل یو د پکار دا دی چې مونږ سره محبت کولې مونږ سره مینه کولې په مونږ یې ډیر نظر کولې ځکه چې دنیا کار او روزګار زمونږ په لاس کې دی مسلې مونږه وارو ادي دې اس ندي او د پلار دې سره مینه ډیر دا محبت ډیر دی امون تا پاغه سي نظر سره نګوري ان ابانا لفي ضلال مبين یقینا دا پلار زمونږه پخکاره غلطه او خطا یې کړي دا ګورو دې دنیا په رواج نه پوي ساده دی وی کنه خا په دې آیات کې څومره تعلیمات دي د دنیا د خلقو لپاره او خاص کر دا غچا د لپاره چې کور آباد دي اولاد یې اشتا زامن یې اشتا بال بچ یې اشتا ان غری غاړه ډکه ده دا غیر پارا بگڑیر لوی تعلیمات تی نمشر توئی پلار توئی چه بس دا دنیا یو دستور را روان دے چه کتا هر سمرا مشر ار سمرا معزز ی ار سمرا خوارے دکڑی وی لیکن تبا دا زامنو دخلینا دا سی خبر آوریم چا وستا د پارس د درد سببي خوشاله وني ادا سو زړه نوې خبره نه ده ډیره زړه خبره ځکه ته خو دنیا کې کار څومره معزز شي لیکن د پیغمبر عمر عزت خو چا سره نه کنه نو يعقوب عليه السلام پیغمبر دی عظیم الشان او هغه د خپل زمانو د لاس نه پریشان دی ولې دې زور خو غل زی کنه نو یو دا تعلیم دی چې دا خبره به ناشنا نه غنی چې نوې خبره وشو نوې نه ده شوی زمونږ ګور پلار ته داسې وي دا وایي دا اوس نن دی ویلی دا هډیر د پخوانو ویلی دی و قرآن چه او ریدلی؟ اگه سخه برده یوسف علیه السلام دو واقعان هم اگه پا دول سما کی رازی او دلی اپا اول که شورو ندکڑی ده با دینا سخه برشی ده اتمینان او دا سکون خوب آگه تعالی حاصلی دو چه اگه قرآن کی دا انبیاء و واقعات او ریدلی وی کس دکڑی نوی پاسی او ریدلی وی نوم با پورا خبرو ناغس آوری دلی ناغت دا خبر ناشناخ کاری چو گورا ما تے منصوبا جوڑا کلان اب اس چه صد زندگی پریشانی او ترخی او خوگی او اٹولی پکراشی او دشمنی تردی حد پوری او رسی نو دویمه دا دا چیرونه وی چه دا مونگ دا پلار محبت دیدوارو سره ډیر دی او مونگ سره نه دی نو دا خبر آغی چوکرنو دا دنیا خلقو پی دستخطو که چه دا صحیح خبر کړی دا او پا دیخو ابجکشن نشی که دی ولی وی پرخ بنا که کنا ټیک ده پلار حق شته دي او زامنو هم حق شته دي هغه دا دي چې پلار با په زامنو کې پرخ نه کوي چې او ته ګوري او بل په تبد ګوري یو رانځ دی کې او بل لري کوي یو باندې مینا محبت کې ظاهري او بل باندې نه کوي دا خو مناسب نه دي کنه زامنو خبره ومې تر یو حد پورې صحیح ده او بالکل صحیح ده، خو ته اوس نه پوهېږې که نه. ته به له پوه شي چې مونږ درته وضاحت وکړو که نه. بالکل ستا د زړه ګونډې به وځي، د زړه ګونډې نور څه نه وي، خو شیطاني وسوسه وي که نه. ته به هم د رونو مرګری د یوسف علیه السلام رونو سره به ووټ به هغې له ورکوې که نه. نه داسې مه کوه. په یعقوب علیه السلام باندې اعتراض نشته، څنګه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض نو چې نه بیبیانې وي اویلو چې الله چې زما څومره وس دی، زما څومره اختیار دی، نو زه پرخ نه کوم. خو لیکن زه د هغې مالک نیم چې تی مالک یې او زما په اختیار کې نشته، مجبور یم. باغ نه واړو بیبیانو کې د نبی علیہ السلام د زړه مینا او محبت د یوې سره حضرت عائشہ صدیقہ هغه سره نو پدې کې هغه ته اس قسم له نسبت نشي کې ځکه چې بے اختیار او کنه انسان پاغ کار کې ندی نیولې چې دا هغه د وسنا او د قابونه باري. د قصید یعقوب علیہ السلام محبت د یوسف سره اغیر اختیاری او داغو پا اختیار کنو، نزکا پاغ باندی سوگده اعتراض نشی کولی چیز آمنو که دی پرخ کونو خود با دا سکیدنو. نا نا دا محبت غیر اختیاری دی. اما پس سرین خام خادرون تنگ دی چیر دا سر دا دیر محبت ولی کونو، نوی دا زان نلگیا دی خود بندی آنو. په قران کې ځان خبري کوي چون کی وي خو به لیدل وکنه ناشنا. او چون کی وي دا سوسی دا کشر وکنه او کشر سره خامخا محبت زیات وي، بیا ورپسې نور تیاری تزي مور مړه وکنه، په چې مور مړه ونی یتیمانان شو کو لاری چه تدخلینو نخیجی. یعنی تاسو چه زور لگوینو سوم مطلب ده اختیاری تیرا راولے، نو بیاو پا یعقوب علیہ السلام اعتراض کی گی نو سی جواب بے کوئے چه دیو جنے و سر محبت کو، دیو جنے و سر محبت کو، نو دا خو تاسو خبر طول اختیار تراوستا، نو خام خاغ خلقو تپا نخا کوئے چه ترازونه پیو کیم چه دا خدا و گناو. نا دا غیر اختیاری محبتو دا دینا دغا سببو چه خوبی لیدلیو، نی دا سببو چه دیو پیغمبر کیگی اگا اللہ تا علمو، دا غیب علم چاہتا نی، بس صرف دا ظلمین و محبت و سر دیرو دا ای انسان کی دا باغ باندیس اشکال نشتا خوا. او اشاره کوي چې د خلقو دا نظر دی ښه په دنیا باندې، او دا خو د یعقوب علیه السلام حال دی چې زامن یې بیانوي، او هغه خبره خو نن فرضو ته رسېدلې ده ښه، نن دا فرضو واجبو ته رسېدلې ده چې د کوم پلار هغه اولاد چې د هغه په کار راځي دا غسره وګوړي دا غسره نو په پلار باندې واجب دي چې دا غي خیال وساتي. بس نن خدا خبره سما لیکل شوې ده په کتاب کې ښه، دا خدا انبياو ځان له شان دي چې غي دې سره تعلق نساتي. ونن خلق دا خبره سم قانون جوړ کړی دی، اگر زامن اگر که بیلمازی بیدینی ارس چی خوچی ده پلار خوخی ده پلار پکار رازیه و اغل سراوری، نو بس اگر زامن دی انور نه. در رونم دغا خبره کئی خواه چه و نحنو عصبه ارس مونگا کو حضی مواری طول از مونگا ده، پیداوار مونگا کو، آمدن مونگا، او کداغه سمسله پیدا شینو داغه حل مونږه کو او دې محبت غی سره ساتي دا دې اصول خلاف کوي د دنیا د رواج او د دستور خلاف کوي او دې تا سیاسي غلطي وې دا معنی ان ابانا لفی ظلال مبین بشکا دا پلار زمونگا پخکار غلطے و خطائے کی دے ظلال دلتا مقابل لہدایت نہ دے فدی خواہی بیا کافران کی دو کہ گمراہ و توینانا ظلال دیر معنی رازی دنیای غلطی خطائی چې خلق یو سکی تبل سکے د دنیا رواج یو شانتی اتداغی خلاف کئیم نو خلق کوئی غلطی کئی خطائی کئی نپوئی کانا سادہ دے اجرا کئی ناستہ ندکڑی علیکہ آگا خوشپارسم پاس کڑی دے خوشپارسم نک شلم پاس کی وچی اجرا کئی ناستہ نی کڑی نا آگا دنیا پر رواج نپوئی پا اداغا با ہم پاس کول غواری لکا اگیتا با سنو مخلی در خلق یو عام عادت تے خب دا هغه وخت نه را روان دي چې غیب و نه نو صبح مونږ سره مینه پکار و مونږ باندې نظر پکارو ځکه چې مونږ د کارونو یو د خېګړو یو دو د پلار د امداد یو دی خو هیڅ نه دی کنه یقینا دې په ډېر لوی غلطه کې او خطا یې کې پروت ده دا وګورو ته قران کریم وایي د ټولو دنیا ته تعلیم ورکې چې و د دنیا خلکو په غرونو کې کبه ځنګلو کې که دنیا په جمپړو کې په شاړو شپړو کې سند او پنجاب ډېر پتیارو کې پراته دي نغیتم قران وې نغیتم تعلیم ورکې چې تاسو کوم دا سه خلق شته چې دا کپرانې درب راوتی دي توبه خدای توبه اسیره په بل اسیره شوی دا اجز امن را ورسیدنا قوم نه ماف کوي او ټوک ور پوری کوي او خندا ور پوری کوي چې تاسو کولو تا دا دومره عمر پس کې تیر کړی چې وسناسی او دغه تلی ای کنزلو ته کوي ها زوړ هندو دا نه جوړ شوی دی الله وی خپکه گئے ما دا نرخ د بری نه را روان دی پدی مخپکه یا ان بانا لفیظ ولال مبین چاته ویلی اډو کو دنیایي غلطی دا او سیاسی غلطی دا خو پیغمبر ته دا نسبت کول سمره به مناسب دی نو چې اغي د دې په کنټرول نه کړې شو او د پلار دا ادب یې لحاظ نه کړې شنو ما او تاسو مونږ بس کوو ان چې قران چا سره نه نه غبل کېای بس راخکل بکینو دامن به یو پلی دی بل پلی او یې ګورو بس راکنا نه کنا ګورو بنا قران ته وګورا ته صبر کې ته تحمل کې دشمنی کم حد تورا سیدا خاص کر درونو اقتلو یوسفا اسی نکی گی قتل کئی یوسف دی حد تر سی خبرن انن خود دا خو یو خاندانو چی قرآن یا منتحال بیانی ورے جی سمر خاندانو نبا پدی گرداب کی مبتلائی او په دې جال کې وراګیر شوی بیا نن خو کار خبره راغله نن خو چې اوري چې جنگ وشو جګړه وشو ډیره غټه مرګ جوړله دا ولي بس وي خپل ورونو یو بل سره تعال شو لاري مړ شو اسه پای نو اکلي دې ته پرې خودا لانجه او ته ګنده پرې خود نو بس پاغي لګیا دي او قتلو یوسف ده حد خو د دشمنه ښا دشمنی و دې حد تر راسي چرور ببل رور ته تیاری چې وجنه نه پریدما قتل کې یوسف نو هغه نور خوڅه کې خو یوسف غون دی انسانو توبه توبه انسانان خو ډیر دی دنیا کې خدا سه غنه پیدا کی کنه چله ول ظاهری حسن سمره ور کړو الله ول باطینی جمال سمره ور کړو او بیا د نبوت وعده او د نبوت بشارتونه او داسې انسان وجنیخه دا په قبل خبره معلومه شوه چې ته تپوس کې چې دا کوم ورو ویره ډیر زبردست سره یو دا یو ورو پکې وینو دا نور خاص وی خرخادم دی اج کوم سره یو هغه وی قتل کو دا اوسم دا سکی کنه دیغه بګ بیا ور دانه ګوري کنه دا ټول مسلمانان رونه دي کدی یو پلار نه ني دا نور نه دي یو بل دیني رونه چې مسلمانان ځانته وي او چې دښمنی شي نو دا چې کوم پکې کلیاري دی وي دی لري کایخه او دی لري کای ولي قبل مخ کې کنه دبا ددنه وي شپ په جیل کې څوک نشي کولې دمر رسیدون کې دي الکه ګناه کبیره ده وینا تویول چله رب العزت ما باندې زمکه اسمان روانول اس کار نه دی دارا داړو سره کار نه ښکاری و جما په خپل لاسو کوم اباده کړه دي او هغه سو قرآنی نه دارا باندې ډیر اګران لک سوچ وکا لک فکر وکا چرته دې ساوري دې لندي تعلمنا د استادنا د قراننا چې خلکو ته چل خی چې دا سر دا سړی په کلری کې قتل کوي یوسف او اترحوه ارضن او یې وګرځو وی شړې داس یو زمکته یخل لکم وجه ابیکم نوزګار وشی تاسو ته مخه د پلار تاسو الا پلار پتا سو باندې مینا کوي او نظر بکی چې دې نه يم ته خو تاسو نه مخ اغستې ده وایخه مزدا دو کارو کینو بس د مخ نه لري کې او رکیه کې ارضن نکره ذکر کړی دا بس چاړو پته نه لګی چې څوک چاته معلومات هم نه چې کم زیاده او کم زینه ده نو خالی بشی تاسو ته مخ د پلار تاسو وتكونوا من بعدي قوما صالحين دا پورا منصوبه ده کنه ځان لټول لاري مخکې ورستو سمي شیبه تاسو پس د دې قتل د یوسف علی السلام نه یو قوم صالحان وقتل سره صالحان کیږي څه مطلب دی چې قوم صالحان بشي گناہ باو کہنو پا گناہ سر اب ایس صلاحیت راشی یو دا مانا دا چه صالحین بشه دا پلار پا مخ کے اس خواہ تا استاد انسان پا نظر سر نگوری لیکن چه دینی نتا سب داغ پا مخ کے قابلان یہ علب زامن شے چه دینی گو رکھا اس خواہ تا سناو کران یہ مزدوران یہ اچې دې نه نو بیا به زامن شي صالحان وشي د دپو مخ کې او دوی معنا مفسرین ولا ترجیح ورکی دا یو څه مطلب نو هغه وی چې ګناه خو به وشي قتل خو ډیر لوی ګناه دی لیکن چې توبه وباسو الله به قبول کړي الله توبه قبول یې کړه نو شیبه تاسو پس د دې جرم نه پتوبی سرا قومن صالحین دسیو قوم چې صالحانیم او الله غفور رحیم دی دا ټول شیطان وسوسې مخ کې ویلو چې نه شیطان لن انسان عدو مبین دا دیو تلاره او طریقې خیخه کنی دا سکول شي او دا سکیږي دا خبر سوک بیا وی چورګت چې دې لری کوم د مخرن بیا توبه او باسم ورغه چې دا بل کار کوم بیا توبه او باسم دغه توبه قبليږي مسله په کې دا معلومه شوه آیات للسائلین چې دې مشوره کوي او جرګه کوي په دغه ځای کې کنعان کې. او یعقوب علیہ السلام ته نه خبر دا دې سم مشوره او جرګه کوي. انبیا په غیبونه پوي جوان دې پیغمبر دې باندې خبر دې دې مشورې نه د زامنو يم د عقیده ده چې مونږه هغه یو ځای د کمره کې هم په بل کمره کې یو ناغه زمونږ د حال نه دی خبر. هغه يم د عقیده و مسلمانان خو کنه دا ځان له خبر راچې ګناونه کول جرمونه کول لیکن عقیده خو صحیح و کنه. عقیده دغه چې زمونږ پلار نه خبر زمونږ نه علم غیب دا صفت د الله دی. کم بیا دی خود خپل زامنو د حال نه ندی خبر په نږدې ځای کې. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب وينكي بذيكي. قال قائل منهم وينكي بذيكي چې ما قتلوي يوسف او ورځوي دلرا په یو ډونګي کوي کې يلتقطه بعض السيارتي وبمومي روچت بکې دلرا سوق قافلي والا ان كنتم فاعلين خام خاطا سو سکار کون کیه خیر خوا بکې پیدا کی کنه. نو پرونو کې داسې یو تنو ارسوک چې وو دا علم الله ته دی. اگر کوم مفسرین ذکر کوي چې يهودا دا پکې مشرو وینو سو کوی ناروبیل دا پکې مشرو نو هغه دا مشوره ورکړه والا چې قتلوې ما اوس تاسو دا مطلب دی چې مونږه د پلار نه لری کو نو دا غي د پار نور ډېرې طریقې شته اشاره کوي. الله رب العزت تعلیم ذکر کوي ښا چې دا امتحانات په حق پرستو باندې راځي نو ستاسو دا ګمان نه چې د خلکو کې زما سوک خیر خواشته او زما سوک دوستان او الله په کې پیدا کړی ناس وای چې مقرر شي نو هغه خبره کوي ستاسو په حق کې دا الله کار دی ښا والا جستا اعتماد پا اللہ باندی ستا نظر پا یو بنده باندی نی چه دغا دیر رسیدون که ده دغا دیر لوی عهده والا ده دتا نمبر ملاو ما اچاتا اللہ تا نمبر ملاو کا ادریگا دورکاتاو کا ار سخت با آسانا که اللہ خیر خواهی کا نا دنیا کے سا د بازو دا قول لے چې دا قتل خبره چې چا کړی و دا وی د دې پرونو کې نو خسېلې پکې ناستو بل څوک په مرګرتیا کې راغلی ولی خامخایي ار څوک دوست دشمن لري کنه ندی سره هم څوک راغلی او دغه سي او خیر خوانو کنه ولی نه دې خیر خواو نه دې یوسف علی السلام خیر خواو دې ته خټي جوړولې دین وزان ساته گوره تیتا جاسوس وی کنخا داوی سوکو اغپا که دا قتل خبرو کل او درونو خبر ایداد چه لا تقتلو یوسفا وجن ایما وجنو قابل نده اغردو ایدل را پدا سیو کوئی کی دونگی چه دخکاری نام تیاری پا که چه قتل گوره کنا تیار بای سوک بخکاری نام او دا ملک دا قافلو ده ولی چکل بعد فلسطین او د شام نه قافله راتلی او مصر تبتلی نو دغه لاروان کله بعد عراق نه او دغه ملکون راتلی نو په دې لار باندې وتلی دغه لاروان او دا ملک او بډیری نو هغه بدغل تک ځان له کوشش کو قافله با دمکولا او دا بو طلب بیکاو کویانو کنا نیبت دور بسو قافل راشی دا دے خالکی گی نا چې تاسو د دنیا واپس کیږئ نو دوره سوق براغلی ا دې بیره او چتکړی نو بس چار پله بوتنه د قافلې څخه پته لګی چې شام ته ورسو فلسطین ته ورسو تاسو به تن اخلاص شه یلتقطه بعض السیارته ان کنتم فاعلین که خامخا سکای مذاکار وکړي قرآن واقعی ذکر کی دیو پیغمبر دا سی پیغمبر چی اللہ والا دوالا قسما کمال ورکڑی و ظاہری و باطنی چی خلق ور سردہ کار کئی نی پری دی بس نو او مطلب تی دا اللہ رب العزت دا دے چی دا حق یو مثال لکھا بس حق چی او زیک اخکار سرخ کارکو نگور آتا خواب توبه توبه دا ڈلی بور پسی او دا اعلانو نبی او دا زندباد او مردباد بویلی شیر کسی چل لی آدھویو بیدی نا پیدا شوی دے خلق گمرا کئی یا خدا توبه لکا کوئی تے خورتا ویکن ناول دا قتل مشوری او جرگی دیر قتل کلی دی ظالمانو کنا ابیا اور پسې دای چا غواس یو نشي نو بس د خلکو نه پنا کوي چې وی سو کې ویني نه زکه چې ویني نو بس دې کې به مونږ ته شر او فساد جوړيږي ها دا حق یوم الغلره ده دا یو لال دی او باطل پرست دا کوشش کوي چې دا پټ شي چا تخکار نه شي رڼاو نه کی الله رب العزت وی دا یوسف علی السلام دی دے کتا سو کوئی تا نا کدا سو زیتا او گردو ہے وہ مزمو کتا خودے بخودے راولی دا بخودے خکارکی ادے پا مصر کی پتخ ناستی نوی خلقو دا حق مقابلے مکوئے دا دید غر سر سر مجنگوئے دا خو اللہ وعدا کری دا چی یتفی اونور اللہ بی افوائیم ویاب اللہ اللہ یتم نورہو خلقی پتی نور په پکو باندې ملکی او الله وی دا وزخکار کوما اسی ځان سره کړه وایخه دا د حق مثال لیو قسم ته واخر دعوانا.